کوئی بے خدا نہیں خطا منو اج دے تے اپنی عطا کرے کوئی بے خدا نہیں خطا منو اج دے تے اپنی عطا کرے ہے خلق میرے حضور دا سنے گالیاں تے دعا کرے ہے خلق میرے حضور دا سنے گالیاں تے دعا کرے کوئی بے خدا نہیں خطا منو جد تارا چمک نصیب دا جد روزا وے حبیب دا جد تارا چمک نصیب دا جد روزا وے حبیب دا اُدے در تے جا کے اُدا گدا اکھاں پھجیاں نال صدا کرے اُدے در تے جا کے اُدا گدا اکھاں پھجیاں نال صدا کرے جپا مالا میں اُدے نام دی کھڑی شام لئی ہم شام دی جپا مالا میں اُدے نام دی کھڑی شام لئی ہم شام دی او جو دھوڑ اٹھ دی دور تو میرا شام ہووے خدا کرے او جو دھوڑ اٹھ دی دور تو میرا شام ہووے خدا کرے آوے کرم والی جے او گھڑی پھرا میں مدینے گلی گلی گلی گلی کدی میری بھی ہووے حاضری میرے واسطے کوئی دعا کرے کدی میری بھی ہووے حاضری میرے واسطے کوئی دعا کرے اے کرم ہے عشق رسول دا مینوں مل گیا غم مصطفیٰ اے کرم ہے عشق رسول میں نو مل گیا غم مصطفیٰ، میرے وانگ صدقہ حبیب دا، رب سارے آدھا بلا کرے میرے وانگ صدقہ حبیب دا، رب سارے آدھا بلا کرے بڑا مختصر پتا میرا، میں نام لے وا حضور دا، بڑا مختصر پتا میرا، میں نام لے وا حضور دا، اے کرم ہے میرے کریم دا، اے صدف جو دی سنا کرے، اے کرم ہے میرے کریم دا، اے صدف جو دی سنا کرے، آوے کرم والی جے او گھڑی، پھر میں مدینے گلی گلی، آوے کرم والی جے او گھڑی، پھر میں مدینے گلی گلی، کدی میری وی ہوے حاضری، میرے واسطے کوئی دعا کرے، کدی میری وی ہوے حاضری، میرے واسطے کوئی دعا کرے، کوئی ویکھدا نہیں خطا منو، او جی دیتے اپنی عطا کرے، ہے خلق میرے حضور دا، سن گالیاں تے دعا کرے